أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تیر آیات کریمه کې دیم قانون ذکر شو چې تقسیم د مالونو کې د شرعي حکم مطابق دیوانی قانون اوس دا غي سو متعلقات ذکر کړي چې دا وصیت تاسو ته ما دا غي صورتونه ذکر کړو یو دا وصیت مراد د مور او پلار ته وصیت دی د مور او پلار د پاره نه دی مور او پلار ته وصیت دی چې تاسو دا مال زما د میراث د شرعي حکم مطابق تقسیم کړئ لکه امام رازی رحم الله وی یادا چې مراد د مور او پلار نه هغه مور او پلار دی چې هغه کافری یا غلامانی مثلا او د اقربین نه مراد هغه دی چې بعیدی د میراث حقدار نه دی دا غي د پاره د وصیت حکم دی دا غي د پاره دا حکم بیا چا استحبابی دی امام زهری نے نقل او ضحاک رحمه الله نا او دریم صورت ماده ذکر کړو چې مراد تو وصیت سره وصیت هغه دی چې هغه د شرعي حکم وصیت دی معنا د ګناه نه خلق بندول دی چې زمان رستو مثلا اسقات او خیرات په صحیح طریقو کې دارنګي هغه بدعات مکوې دریمه ماخامی سلوېخته او دارنګي د کال شپې داسې زونه مکوې او دا نه هین منکر واجب ده او وخت کې مکتوبه په خپل معنا اوس د وصیتو کو او وصیت صحیح کړی دی چې زمانہ پس با زما مال په شرعي طریقه تقسیمیږي غلط په خپل دود دستور باندې او په خپل رواج باندې بداوی تقسیم نه کوي دا الله د قانون مطابق به کوي یا دا وصیت کړی دی چې زمانہ رستو به دا دان کیږي دا نه روا بن کیږي زما په غم کې بنئ نو خلکو لګي دا وصیت بدل کو نو دی مړی ته پکې ګناشته فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمع هو رستو دا ورې دو دا غینا دا ما مصدری دی نو رستو فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي معنا بعد سمع قول الموصي پس دا ورې دو د قول د دی وصیت کوون کی نه چې وصیت کوون کی کوم وصیت کړو نو دا غي ورې دو نه پس بدل کو نو فإنما اسمه یقینا گناہ د علی الذین فهغه کسانو دی یبدلونا چې بدل کیغه په دې ګنا نشته لکه دا خو صحیح طریقې سره وصیت کړل دی او بل ظالم لګی د وصیت بدل کو چې د ویلو چې زما په دې جیدات کې به زما د لونو یې نه زما په دې جیدات کې به زما د خزې یې نه او دا ویلو وی وصیت کړو چې زمانه پس با ما خامې کوي شومه به کوي سلويخ دې شپه به کوي دارنګې اسخات به کوي اغه با مغبرې ته ولې زما کټ بلا فروتي چې تاسو به تقسیم وای وصیت کړل دی وګوره وای ظالمان کړه غلط په خپل ملو باندې درو وای ویغه دا وصیت کړو دا وصیت کړو الله وی ګونه پد دی ښا دا چا چې دا وصیت بدل کو ان الله سميع عليم بشک الله تعالی لري اوریدونکو د هر خبره پوا پټول مخلوق پهلوان دی هغه ته پته ده کنه الله جل شانو دې اوسړي عمل ته دا غوړه ته ګوري کنه دامو یا معاذ الله چې کنه الله ته پته نه وي نو دا کوم سره چې مرد نه غو پکې راګیر شي حدیث راغله تاسو ته ما ویلو کنه چې ان المیت لا يعذب ببكای اهله یاره ان شاء الله رب شي تاسو دا ملي ته عذاب ورکول کیږي کله چې دا غ کور والا غ پس جڑا ویر کوي ویر حرام دی کنه ویر گناه دی ابو داود کې حدیث راغله اگر چې کمزور هو سندن خو نور روایت صحیح وبدې باب کې چې کما خذ ویر کوي پاغیر اند الله لعنت لعن الله النائحه والمستمع کوم خزي جو ته غوږ یې خدي پاغې دین د الله لعنت اوس داسي الله جل شانو طریقه ذکر کړم آتا ته کنه چې که څوک دا وصیت بدل کی مثلا هغه سړی خنیک سړی وو کور کې ویلیومو او بندول به هم کول د دې نه چې تاسو غواړي جړاو ویرونه مکوي او چې کله هغه وفات شو ناغي ولګي د هغه ورپسې جړان ګولا کولا ویری کاو ناغه ته ګناه پکې نشته ښا دا پاغه ده کی چې د کور کې بندیز نه دراوسته بلکې په دې خوشاله دو او بلکې کله کله داسي چې او سړی وای چې ما په دې ډیره جړاو کې لکه جاهلیت والے چې بوي موږ طالبان کتابونه وای دا ادب او اخیری کتابونو کې حماسه سلام الله کوي سبع معلقه کې دیمه معلقه را طرفه ناغه خپل ورې ته وصیت کوي چې زه هم رما خو اذا انا مت فنعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنه معبدي کله چې زمړ شم نه په ما باندې داسې ویروک چې زه مستحق یم وي زه وړه کا پره خو نه ما په ما پسې ډېر جړاو کوي میاشتې پورې دوه میاشتې ما پسې جړاو کوي او یو په ما باندې خپل گریوان سری کو د معبد لورو خپل ورې ته وي کا دا باغی وصیتونه کول نه اوسړي وصیت کړه دې په حدیث کې دا مطلب وو چې الله بیا غلم عذاب ورکړي دی خو لګیای نو دی وی وای زما داسې داسې کاکا او داسې داسې ماما او داسې لالال ته فرشتو پی را باندې کړی ته داسې داسې وی ایو را باندې کړی نو غرابه به جوړ کړی دی بیا وی چې اوس دی دا نه چې زما دا سزا نور نه دی واکې دی دا عذاب دی په دغه شکل کې دی ښا اوس د دې مقابل یو بل اړخ هم دی الله جل شانو ټول اړخونه ذکر کړي کله یو سړی غلط وصیت کړی دی او وارث صحیح سره لري چاته چې مال پاتې شهره دا غنغه صحیح دی خدا چې کم مورثو دا چې کم موسی دی ناغوي درهمه بکوي سلوختی بکوي ماخانه بکوي زما په قبر با پزان کینه وای چې ختم پیو کی او زما خبر به پخوي زما په قبر به ګمبد جوړوي دا چې وصیتونه کړی دي نو الله جل شانوي کدا وصیت بدل کنو په دې بدلون کې ګنا نشتا ولی ته خو د ګنا غو طریقه ختم کړه کنه او خبره شرعي طرف سره واړولا نزه کوي فمن خافا نسوک شی یریدو من موسین دا یو وصیت کونکی بارکی جنفن دا زیادی دا غو او اسمن یاد گنا فاصلہ بینهم نو جور جاڑے او کو پکورنے داغی کی نو فلا اسمالے نشت سو گنا پا دو بلکہ گنا پا غو وصیت کونکی دے دا مطلب دے اگو غلط وصیت کر دے او د داوی چې غیته وصیت کار کو چې دوم وصیت کړو چې په صحیح طریقه با ما په کار کوي سنت طریقه باندې نه پکې ما خامی وکړو نه سلوي خې وکړي نه خاتون وکړو د انوانو رسمونه هیڅ نه کړو نو په دې کې د باندې ګناشت الله وي په دې ګنا نشته بل کان الاسم علی الموسی کم سړی چې وصیت کړو ګنا پاغ دی او علی المصلح اجر الاصلاح اره دې مصلح د پاره خو اجر د اصلاح مانه د چکم اصلاح کړی د الله بوله اجر ورغی ځکه د غلط وصیت په صحیح طریقه باندې بدل کو صحیح لاند دی راواله کور قران کریم داسونه وي چې بدلې کو نه ف اصلح بینهم دا اصلاح دا ابدال نه دی دا بدلول نه دی ها بدلول هغه مخ کیو چې صحیح وصیت شوه دی او دی اگر وانی او دا غلط وصیت شوه دی دی سموي نو دې ته اصلاح وي دا سمول دی ها دغه وجه چې زمون کتابونو کې لیکلو شرح هر طریقه محمدیه دارنګه طریقه محمدیه کې برګوی چې کوي وسړی وصیتو کې چې زما په قبر اپې ځان کې نه وای نو دی وصیت باندې عمل نه کیږي دغه شان دی پتاه دی وبن کې ملګری دي چې کمړی دا وصیت کړی چې ما په سبا دا بدعي طریقې سره هلي کوي دا هلي چې خلق کې دی اسقاطو نو په دې باندې عمل نشته بلکې مشهور عالم شامی چې وته وی رد المختار والا د در مختار شارح چي دی شامی باندې مشهور دی هغه خپل مشهور کتاب مجموع الرسائل جلد 185 کې وی چې زموږ مشایخ د مذهب ټول په دې دي ان الوصيه للقراءه على القبر باطله کوي او سړی دا وصیت کوي چې زما په قبر ته راځي او دلته قرآن تلاوت کوي دا باطل دی دا وصیت لري باطل دی هم د ک شانتی مجموع الرسائل کې رستو صفحه 192 کې دي ولا اوصا بان يصلي عليه فلان او يحمل بعد موته الى بلد اخر او يكفن في ثوب كذا او یو توی نه قبر یضرب علی قبر قبا فی باطلۃ یو سری دا وصیت کو چې پلان کې وب ما باندې مونږ کوي او حال دا چې غفلان کې بدعت یو اپ پلان کې ناکار سره ونه کسانو لګیدل او غ باندې ونکو دارنګه دا وصیت کله چې ما مرګ نه پس پلان کې زه تا وړای یا مالو په پلان کې قسم جامه کې کفن نا کوي بعد پاټو والی او په خپل پاټه او داغي پنه خدوره مېني چېغوي ما په پلان کې قسم جانډه کې خخواي یا زما قبر باندې چونه کیږي یا زما په قبر به قبه جوړيږي پخېږي بدا وصیت باطل لې فهیا باطلتن داوله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو کنه بلکې امام شافعی اغه سره ملګرو امام مالک رحم الله مرګرو چې خبر سره خوا کې قرات د قران کریم تلاوت مکروه ده او بلکې شرح د فقه اکبر کې استاد مولا القاری شرح الاخیر التهاویه کې مشتا شامی وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک وی دا مکروه ده لانه محدث لم ترد به سنه ځکه دا بدعت کې سنت کې نه راغله او امام ابو حنیفه نه دی قائل اداغه وجدا چې په کوم وخت کې مړې په قبر کې کی خو دي شي نو د مړې خپوت او سرتا د سوره بقره اول او اخر ویل کیږي کنه دا صرف د یو صحابي عمل له امام ابو حنیفه وی نه بلستی کیږي امام مالک وی نه بلستی کیږي امام شافعی نه بلستی کیږي صرف امام احمد ابن حنبل ویلو چې لا باس به خیر دې سب باک نشته امام محمد ویلو په احنافو کې امام محمد خبره و چې لا باس به په دغه وخت کې خاص چې کله دفنې کنه او په دې کې د سوره بقره تلاوت کیږي خپوتا سرتا نو خیر دې جایز دې مونږ مویزه نفس جایز دې نفس جایز دې خو غره نه دې ځکه د نبی له صلوات و سلام عمل نو د غنو صحابو عمل نه دی او صحابي عمل له اداغین علاوه امام ابو حنیفه رحمت الله له مطلقاً تلاوت په مقبره کې مکروه وي او داغه وجم علما او ذکر کړی دا ابن ابي العز رحمه الله مشهور حنفي عالم دوه می صدې یادو موسنینا هغه خپل شرح کوي د العقیده الطحاویه چې قرات تشبه الصلاه او الصلاه عند القبور منهي عنها فكذلك القراءه قراءت او تلاوت د قبر خوا کې بند دي ځکه دا د منصر مشابه دي او منز دغل ته بند دي ندام بند دي حدیث تاسو تیر شو کنه چې نبی له سلام منه کړی دا چې په مقبره کې منز وکړي شي مقبره کې به منز نه کوي د دینه دا پتو لګی دا چې د امام رحمه الله مسلک خلق نه چلی ګورخه د امام ابو حنیفه مسلک دا تلته وځي کې چې کسانو فاتشي وو جنازه چوشونه بیا په خبر مونږ دغه سيزونه کسانو نه کوجو زه پاسې د ما بیا بیان شروع کوم اهم شیم نه دنو کچاو کو کچاو نه کو نه بیا پکې وکاس ويره دا خو جيبه کارو شو دا خو د فقه خلاف شو د فقه مې ته په فقه پوېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله کوم فقه خلاف شو کوم ځای راغلی امام ابو حنیفه خو یې نشته ته څنګه ځان ته حنفي ویل د خپل مذهب نوم نه خبر ته ډیرو سيزونه کې د خپل مذهب نه خبر تا په مذهب کې لیکلی دي چې د جنازې یو تکبیر سره لاس چتون نشته لومبي سره نشتا ته وچته بلکې ستاب مذهب کې دالی کلی دي او دا چای سور کړل نشتا د فقه حنفي کتابونو کې چې په اخر کې ته سلام ګرځې نو ته سلام نمخ خلاف ورځو دواړه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله او که یو سره او دا غور دي دا او جهدي دا او جهدي کفاد المفتی کې شتا شامل کلی دي ټول لیکلی دي او که یو سره فرض کپری دي لکه مونږ عام طور باندې پم جایز دي او غور نه دي نو غور باندې بدل تم ته عملونه مې زبر دراتیاو زینو د پاسه خیم چې تا غوره پریږی دي دا غوره دي چې څنګه جنازه او شو او قبر لکسان واپس کیږي دغه وخت مړی والے اعلانو کې چې تاسو خو یو بخښ تنشتا وردا اجرو مجرو کې ناس تنشتا دا غوره دي په غوره ته عمل کړی دي مولا ته عمل نه کینو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقہ خدا او چې غوره دادی غوره دادی نو ارزه کې خو ته غوره غوره مکه کې دلته په غوره چې عمل وک دي ویره لا باس راغله ده کنه ویلا باس خو لولا ور دي لا باز هودل تم دی التم دی ولما وی دا مکروه د پاره استعمالی کی بلکې ډیر کسان داسې دي چې دا د فاتحه بارہ کی چر په جنازه کې ویل شي او کنه نو باز په قها وی لا باس به ناغي به دا مکروه دی پټه ثواب پکې نشته نو چې پټه ثواب پکې نشته د دل تبکه پټه ثواب نشته خلکو ته وایا چې جامع د لماتی کی چې دا درې ورځې چې تاسو لګیاي ته جمع را دواګانې کوي نو اگر چې دا په صحیح طریقه وکړي ته جمع دواګانې پکې نه بالختونه پکې نه چایانې تقسیمول پکې نه غپ غوپ پکې نه راغونډېدل په داسې طریقې نه چو ګورمې ته جوړ کړې وېدا بندي بیا هم نشته غور نه دي جاهز دي خو غور نه دي چې دا پکې نو بالکل حرام دي سودا حرام او د خزو غمو د خزو غم کو استاد فقہ حنفی کتابونو لیکلو شامل کړي دي نابلسی لیکلي دي چې ولا تجلس النساء قطعا د خزو په نواخذ څنګه زیراځي او دا خو نسو بالکل نصر اغله مخه تا دموس نبی احمد روایت چې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې زمون څومره ملګری چې صحابه کونا نعود الاجتماع الى اهل الميت وصنات الطعام من النياحه حدیث وم بار بار ورېدلی د مړي کور ته راځم کېدل دارنګ د مړي په کور کې پخله دواړه به مونږ د ویر په شان ګونا غنو دا صرف یو سعودي رجال تعامل کیږي چې سوپا دي شيخه چې مړ یو شو پس مسلمانانو جنازه وکړه د قبر نه را واپس شو بیا به غویم نه ویني چې خزر روان دي په کور نه نوځي او لبه جوړه ده عدالت دا یو لبه جوړه ده ادا غم دا په داسې طریقه باندې نه چې سانته صحیح وي غیر پری دي نه غلط وي دي ها په دام غلط دي چې کله غلط دي نه غلط وته وایا چې د شریعت خلاف دي ته محمد رسول الله زمانه کې دا لبه نه ویشوي نه نه غلبه شروع ده سبب دي ته غم خادي وي خلک او پریږدي نه مولانه لبري دي عوام نه زګیلو عوام غریبانو نه څه ګناه دي دا خو د ملازم واری وف شامی کې لیکل دي چې بهتره خبردار چې زمون متأخرین وي چې کلمړې دفن شو دا غین رستوري خلک تاس نه شیلاډ شي خپل کارونو پسې او د مړي وال لم په کار چې خپل کار کوي لول چاري دی راوالي دي په ټیټه ځان لغم غلط کی دلته کې ناشته سیوا یو غړ د پاغه غم راغله دي ځان په خپل بزور کار کتل دي او کسان برازي ناغه هو بخا مخاته کی چې شتاو کنيشته ولې بیا دې سودا نه وځي نو پلانه شتا نو به سار نه تر ماخه ما پورې خلکو ته شینشت پی سټینڈ سیټ سټینڈ سیټ پلانی رالو ډینګی رالو نو بس داغه خانه تا خانه شي درې ورځې هغه دا چلو کی یو میاش بیا داغه ملان نه نیږي دا څه خیر تاسو دا څه خیر چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب خلاف هم کو هغه په غوړه عمل نو په غوړه عملو کې دلته کړه نفس جائز کوو په هغه صورت کې چې د جمع دواګانې په کینی دا کم زیراله د جنازې نه پس د جمع دوا نشتا د سنتو نه پس په جمع دوا نشتا د فرض نه پس په جمع دوا نشتا نو دا په کم زیراله دا نبی علیہ السلام کړی دا صحابه کړی دا تعزیت کړی دی تعزیت ځان لټکې دی وای پاره به کې دعا نه ده تعزیت څه ته وای دلاته ورکول علما وای چې کله ته جنازه کې شریک شوي دا رنګ ته لاړې خبر تا نو تا دلاته ورکړه که کسله هغه مړی والا تا دلاته ورکړه چې موږ مستاپ افغان باندې خپه یو وګوره د مړی په جنازه کې موجود یو وګوره موږ داغه لپاره دعا کوو چې الله مغفر لحینا و میتنا سفارش کوو د الله دربار کې وګوره د قبر خوا کې دعا وکړه دا ته سلی داغه تا کنه او بلکې مشهور کتاب دی دیو بنیانو خو الجنه لاهل سنه ما سره شته د مولانا عبدالغنی رحمه الله صدر مدرس د مدرسې د شاه جهان پور پاغه باندې تقریز د مفتی کفایت الله دی او مفتی کفایت الله چې کوم فتاوی لیکلی د ما سره موجود د کفایت المفتی دا غي درجه د علماي دیوبند د فتاوی نه اوچته ده د دې مویخه افتا کور چې سو کوي کنه دا غي وتوی د فتاوی دیوبند نه زګدا د مفتی رحمان صاحب ده او دغه د مفتی کفایت الله ده او د مفتی کفایت الله درجه د پنیانو پنځ د دین اوچته ده نو مفتی کفایت الله صاحب په تقریز کړه دی او پاغه کتاب کې ویلی دی زبه وته خیم چې او سړی جنازه وکړه او یو سړی قبر لاله دا د تعزیت کوو د باندې بیا بیا تعزیت نشته ځکه فقه حنفی کې مسله لیکلی ده چې او سړی یو ځل تعزیت کوو نو دوباره د دې لپاره مکروه دی او مکروه مطلقاً ذکر کړی دی مکروه تحریمی دی اوس مولا چې ګیره منګس کړی ده او یزه په سنتو خو پوره یم جی امو صحیح مسله کو په سنت عمل کو پلان کیو ډینګیو او هغه مولا درې مې ورځې رقم د پر روان دي ناس هغه ته بسو وي او هغه د بل نه پدې افغانوم کوي چې دا ته ولنه وی راغله درې ورځې تعالی په کارو چې راغله په دې اجر کې ناس وي دا حال لنن نو چې مولا دا حال د امینه بګیلو کې مونږ امیانو غریبانو ته سو وایو اې ته خو سویل نه شو دا کار د مولا او بیا خصوصا دا هغه چاو چې هغه برې تو کینو یزه حق پرسته ما نو دا خدای هغه کار په کار دو چې هغه خلکو ته مخې چې بای زړوم به په دې باندې عمل کوم نصیب شیخ القرآن به الله دې په رحمتونو کې وي ما دا کتاب خپل یو نور ډیر غټ لیکلو خدای ملګری راځه مشوي په دې کې دا مسلې ویلې ځکه مسلې لیکلې وي وی دا مدي ما ته وی چې مولوی صاحب دا کتاب مچاپ کوا کدا دې چاپ کنه دو ملګری سره نه پاتې کیږي وی دا هغه د وژن هغه کتاب هغه نیمه یې صدا ته پاتې شو چې دا شته کار خرابېږي ښا اغي خپل مهنت کو تر خپل وخت پورې دا بل خبره چې عمر وفا او نکله لاړه د دنیا نه بیا راغله په خلافه من بعد ام خلف نزاع الصلاح څه کسان پکې داسي چې اغاز نو مخلي او حقیقت کې نه توحید نه سنت مونږ وایو چې توحید او سنت ملګرتیا بار دې کو خدای یو خبره مونږ کو چې مونږه په ځان سنوم یې نه یخره نه چې دلې ته خلک را بولو چې راشه جی او چې پدې کې د خپل کې خود نه د نوح علی السلام هغه کیشته د بچ بشي نه نه مونږ وایو قران باندې عملو کو په سنت عملو کا بچ بشه بس ته کبار دی کې دنیا په هر ګټ کې او چې ستا قدرت توحید او سنت وا ته بچ خدا باندې کو چې صرف توحید توحید له سنت باندې جوړیږي توحید او سنت چې هم توحید دې هم سنت دې بدوالو باندې عمل لې او دا عملو په دې باندې کنه نن دنیا لګیا ده په دې کې او بیا بدا چې کسانو موي نه چې غي بزي با قاعده او د قبر خوا کې بناستي او تا ته په نظر کې ډیر اوچت ښکاری اغم لګیا ر تلاوت شروع کړل دلته فتان دي امام ابو حنيفه او منل امام مالك ومنل ندي امام شافعي دري امامانو خلاف دي کو او دي امام احمد بن حنبل خلاف دي کو زکه هغه قائلو نو په اول وخت کې قائلو چې کلمړ کی خو دي شنو سوره بقره او اخر دي وي زکه یو صحابي دا عمل کړل نور نو قائل وستو نو دا خو اتفاقی خبره او دا اتفاقی خبره تا خلاف زکه علماء او مسله لیکلي دا چې یو سړی داسې وصیتونه کوي چې ما په قبر باندې کسان کې نه وای چې ختمو کی یا پیزان ولا راواله او بل کسو لګيغه بدل کی نو دا بدلون نه دی دا اصلاح ده او په دغه ګناه نشته ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان. دو سیاسی احکام ذکر کړل غټ, یو ته قانون القصاص بل ته قانون د تقسیم الاموال وی, یا دا چې وای لومبه قانون المساوات فوجداري قانون, او دا دیم قانون دیوانی قانون. نو دریم قانون ذکر کړي, یا ایها الذین آمنوا, دې ته وی قانون د ارتباط النفس. دې سره نفس مضبوطیږي او کلکیږي په دین باندې, او بلکې دا د جهاد د مبادیو نه دی چې سړی لوګي تند سر عادت کیږي مسله د روزي وته وی. او قرطبی لیکلی دی خپل تفسیر کې چې مخکې دو فریضې ذکر کړي, ندل تدریم ذکر کی, کتب علیکم القصاص, کتب علیکم اذا حضر, ندل تم کتب علیکم الصیام, دا دریم فریضه غوی ذکر کی دی رب ته مخ سره. یا ایها الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, فرض کړی شی دی پتا سروجی, پتا سروجی فرض دی. صیام جمع د صوم دا, صوم روجی ته وی, او دا روجه ست وی امساک د مفترات و سلاسون نهارم مانیت مانا سڑی قصتم کلده دڑا قصت اراده دڑا پخلی ویل نیشت خواه دانا چی نیتون او پخلی بنده وی اخو مکه مسئله بار بار شوی دا چه عبادات و طول و دا پارا نیت فرض ده بغیر دا نیت نا عمل نتر سرکی گی لیکن دا نیت دا زڑا اراده تا وی دا پخلی ویلو دا نوی نستا پڑا کی دی روجه بنیسم نو سار چې کله سبا خو داغه وخت نه راواله تر ماخام پورې چې کله نور ډوب شوی نه دی کنه دی غاړه تا نو ځان د دریو سیزونو نه ساتي, د خوراک نه او د سکاک نه او د کوروالی نه مفترات ثلاثه وته وي, د دین نه ځانو ساتو, دا د بن کزه کله الله حکم نه دی ته روزه وي صوم مت وي. صیام دا ماده قران کریم کې سوار نزل راغلی دا, یا خو فرض روجی لکه دی آیت کریمه کې دا فرض روجی دی رمضان د میاشتې چې هغه دیر شو دی, یا یو کم دیر شو دی, یا دیر شي یا یو کم دیر شي, اتی شو دی نشته بګه, یا دیر شي یا یو کم دیر شي. او دویم صوم د فدیه دی, هغه فدیه چې په حج کې لکه را بشي را روان دی 196 نمبر آیات کې به مسله راشي. دارنګ کلا سروجی د فدیه دی, خدا فدیه دا هغه ښکار نه ده چې حرم کې اوسړي ښکار کړی دی او په هغه باندې داغي جرمانه راغلی ده, هغه سمې نشي لرلې د مالی جرمانې نو هغه بروجه نیسي لکه سوره مائده 95 نمبر آیات کې باغ راشي. نو سلورم هغه روجی د کفاری دي چې اوسړي قتل کړی دی او په هغه باندې کما روجی راغلی دي نو هغه روجی نیول دي سوره نساء کې براشي 92 نمبر آیات کې. نو پنځم د زهار کفاره کې, زهار یو مخصوص مسله ده چې اوسړي خپل خزي ته وي تما باندې لکه زما د خور په شانتي د احناب بني, یا زما د مور په شانتي, یا زما د مور د شا په شانتي, دغه د زهار وي نو پای کې روجي دی. بیا ناغه تا سوره مجادله کې به ان شاء الله دا غي ذکر راشي, چلا غي نه بتاله خزه حلاليږي چې تا غ روجي ونی سي سلورم آیات کې. کله هغه روجي ذکر کړی دی چې هغه د کفاره د یمین بار کې دی شپږم نمبر, ابم سوره مائده کې راشي نه اتیا آیت کې. نو کله مطلقاً روجی ذکر کړی دي چې پای کې نه د نفل ټکی شته نه د فرض ټکی شته مطلقاً, لکه سوره احزاب کې براشي 15 کې. قران کریم تقریبا په دې وو طریقو د ذکر کړل دي. دلته روجی فرضی یادې کتب علیکم الصیام, فرض شوی دی پتا سو باندې روجی, کما کتب علی الذین من قبلکم, لکه چې فرض شوی پاغه کسانو چې تاسو نه مخکې وو, تاسو نه چې مخکې کوم امتونه تیر شوی دی الله وی پاغیم روزه فرض وي. ور اصول د دین نه دی پاغې کې یو شانواله دی, مونږ مونږ کوم کو مونږ تیر امتونه بم کو روزه مونږ مونږ نسو غیب ای باندې زکات مونږ مونږ ورکو پاغیم, حج مونږ مونږ کو پاغیم, خو کې کم کیف کې فرق وي. دلته علما لیکي لکه مظهری وی الظاهر ان التشبیه فی نفس الوجوب, ظاهر دار اجرا تشبیه الله ورکی چې پتا سوم روجه داسې فرض کړی لکه په مخ کې امتونو چې وین معنا لکه څنګه چې پاغي واجب او فرض وینو پتا سو باندې لازم دي فرض دي او دا په عادت کې نه ده دانا چې کني پاغي یو میاشوي ولی بعض روایتو کې راځي چې پاغي شپږ میاشتې روجي وي کې دي چې امتونو داسې چې پاغي د دینم کمې سپکه داسې چې پاغي پروازو کوي لکه بعض امتونو کې داسې او بعض فقها او علما او لیکلي دي چې په میاش کې به صرف د روجي نه سره میاش کې او فرض وی پاغي باندې نه دا په فرضیت کې تشبیه ده په عادت کې نه ده کما کوتیبا علی الذین من قبلکم لکه چې فرض شی پاغه کسانو چې تاسو نه مخ کیو دا څه ده پارا دا روجی صلی الله فرض کړی لعلکم تتقون دې ده پارا چې تاسو تقوا حاصل کړئ دې ده پارا چې متقیان شیخه کته متقی جوړېدل غواړي نو په دې به جوړېږي دا اصل کې تقوا ده لعلکم تتقون المعاصی دې د پاره چې ځان بچکه د ګناهونو نه ځکه روجي سره شهوت ماتيږي او په دنیا کې چې ګوري نیم ګناهونه د شهوت د وجه نه دي دې وجه نه حدیث کې راځي او حدیث د بخاری مسلم دواړو دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا معاشر الشباب او د ځوانانو ټولګیا او ځوانانو چې څوک نو جوانان دي من استطاع منکم الباء فليتزوج څوک چې تاسو نه سمې لري د واده کولو واده دیو کی ولی فانه اغض للبصر واحسن للفرج زکه دې سره بستا سترګې ښکت شي یو خپل خوابونه ګوري او بل دا چې دې سره بستا د شرمګاه حفاظت راشي او عمل لم یستطیع چا چې دا سمې نه ځوان دی خو سمې د واده کولو نشته او دا سم نشته چې د لسوک داسي ورکی دی غریب دی نفع علیه بالصوم هغه دروږي نسی ولی فإن الصوم له وجاء فإنه له وجاء ځکه دې سره بده خاصی شي وختي تور باندې کثر د شهوت راولي ښا مسلسل روزي دا روزي چې د شل نه خاصی نه لړې پزان پويږي خې ابتدا کینه چې شل روزي ونی سي کنه اي وشته مروجه بیا ني سي نو ته بیا پوه شي چې دا قوت کې کافي کمزور اغه شي نشته اغه تیزي نشته ختم شو نو نبی له سلام خدا علاج خولون دا طریقې خولې و دا کزوانه جینې ده او کزوانه لک دې چې کله د واده لا وخت نه راغله نو په دغه وخت کې چې لا واده شوی نه دی نو ډیره کوشش دا وکړي چې روجي دې لري نسی په صورت روجي نسی نو دوه کار وکيږي یو خدا چې ستا کسر د شهوت برازي بل بس تا ذهن الله تیزي حافظه ورته طالبګری په دور کې چې کم طالبان دا غي روجه ډيري خوراک دا غي کمو دا غي ذهن بتيزي او یادول بمخه کوي علي رضی الله عنه نو یو خبره نقل واغې وې درې کارونه کوي نو تاسو ذهن بتيزي هغه درې کارونه کې یو دا خولو چې تاسو مسواک کوئ مسواک دریم دا چې د الله د کتاب تلاوت کوئ او دریم دا چې روجی دي مسواک کوا 24 غنټې کې خدا پنځه منځونه دي که خو خامخاري خور دینه بغیر هم غوري ځان سره جیب کې ساته چې خبرې علما باز لیکلي شامیم لیکلي دي چې خبرې ډېرې وکړي دا نه رستم مسواک راواله خپل دی وها دا ثواب هم د خدای کې نور فیدین دي ستاده بدن عائشه رضی الله عنها تپوس شو کنه په د مسلمانانو مور نبی له سلام په شي کور ترانه او تلومبه کار به څه کو ناغي وته مسواک به و مسواک به و نو مسواک وهل د الله د کتاب تلاوت کول او روجنی ول د سر ذهن تیزیږي او سمره چې د خپل ګډه ناره کی کنه نو دومره بر د ذهن کې جلا راځي ښا دغه وجه چې د علما صوفیان اکثر ډیر وخت پوری ساری او لګلګ خوراک کوي ښا دا ګوره دا طریقه ګوره په دې جوګیانو کې مشته اگر چې کافر دي د انګوانو دا جوګیان نه دي چې جوګ پخی کنه او خپل منتر خپل سيزونه پخی سادوګان او تاغي وي ناغي سلويخت روزو پوري د غوخي نظام ساتي خوراک نه کوي پرواز او شپکی نیم چ پاتې خوري یو سو تنګري خوري او بیا داغي صحتونه څنګه برابرې دماغ تیز شيخه نور دا چې دین خو بګنيشته بي دین د اشراقيینو کې د رواقيینو کې له خدا ته کیږي او دغه وجه دا چې کمزه کې او سړې په تیب باندې ډېر پوه دی او د تیب په اصولو کې ماهر دی که نه نو دغه خوراک به کمی دا مونږ تبا دی کړو که ځیم او که بل دی او که بل دی چې زمونږ د خوراک ټایم نشته د سر نه نو زمونږ یو پروفیسر صاحب هغه زمونږ یو ملګری ته لکنو ته نو لاړ هلته ورسېدو نو په لکنو کې دی خو دلته اتاتو که نه د پښتنو معاشره کې هلته اکثر طبیبان دي ډېر زیات اوس هم دا تیب د دغلته نه راغلی د لوی لوی علماو پکې ښه او بعضې پکې شته هم اوس هم موجود دي ښه ډېر قابلان نوې هغه به چې ډوډۍ ټیم مو شسه باندې یو بادرنګ غیرو نه هغه به داغه نه به یو لاس ټوټه جوړې کړې نو بس یو به چې کم نه یو ټوټه خړه بل به زه موړ شوم بل به ټوټه خړه بیا زه مونږ نیمه مړم نو او یو ټیم بداسو پکې چې بهګه به چپاتی را بار کله چپاتی داسو چې زما نیمه نوړم نو بس یو غباغیم پوره ونه خور نیم بیاو خور بس ماړ شو والله مې تو سیر هوګی آفه به شو کنه ما دې لوګې د لاسه ماړ شو پدریم ور یو پښتون چې ته ملاو شو یو ته غره دې د خورزان وجلې دې دې ځان سره بوتلم نو خوراک را باندې کو ګوره داسې خصي حتونه چې ته به حیران شي سپک سپک نری نری وجودونه او تیز تیز ذهنونه یو تن راغې د بارنه او مدینه منوره کې ډیره شو مورخینو لیکلي تاریخ والا یو کال پورې ډیرو یو کال پورې دکانې چولو د ډاکټرې او یو کال کې غل سوکرانې چیرانه لوې نبی له سلام دراغې چې د الله رسول د خود پلان کې زنه راغلې مو ډېر لوی ماهر طبيب ما دې مرزونو خو علاج کوما خو مالستا کسان سوکرانې هغه تی دین نه جوړ کی چې تعالی درشي داسې نه جوړ کیږي نه راځي هته ولي وي مونږ یو کار کوو چې زمون خوراک ډیر کم دی کله پوره روز مون خوراک ونه کو بده مرزو کا هغه زر خپل دکان دا کو یو راوی خطا سو خوراک نه کو دا مرزو نه کم نه راځي دا خو دی خوراک سره دغه دی د دې وجه نه دی هم درد والا وقف پاکستان دا سید سیف چې راغله کنه هغه وی کتا سو دا ډوډۍ خوراک لکم کو د ګرمۍ دا ډوډۍ ته وباسه وینیم پنی مریضان بتا سو رسوالو نه کم شيخه دې دومره تبای راوستي قران کریم چې کوم خبره ما تاسو مخې دکی ګوره د کې یو فائدہ دا شو چې نن ته لوګي تند سر عادت شي کنه نو سباله د جهاد په میدان کې او پتا لوګه تند راځي دا ټریننګ ده نو دویمه فائدہ پکې دا شو چې ستا شهوت دا غي کسر راغی او د دې نړی ګناهونه پیدا کړي نو دریمه فائدہ بیا فائدې ګوره دا چې نن ستا خپل مال له ستا مخې ته پروت دی او تا غ نخري ولید الله حکم دي چې نه بخوري نو پردي مال بخوري پردي مال ته بیا ستري هر الله تعالی باندې بنکړي دې سم بخوري دا خپل مالې پتا بند کړو تر ماخامه تاغې لګوت نشي وړي دا چې ډېری فېدی وي پدې کې ویل علکم تتقون کتا سو تقوا ځان کړه او اصل غواړې پرهیزګاری نو روزي بنې سي ایام ممدودات یو سور وزي دې شمارل شي د شمار یو سور وزي دې کې ترغیب مقصدی مړ سړي خو ټول کال کې 365 360 وزي دې دریسو شپته او پاغي کې صرف دیش وزیر نو دومره خونه دی یو کم دیرش کی کنه ایام مادودات یو سور وزیر دی معنا ایامن قلائل مظهری دی لګي وزیر دی او دې کې مقصد سي چاوي دا مفول بیره د پاره د فعل مقدر سومو ایام مادودات روزي اونی سه وزیر دشما فمن کان منکم مریضا رسول چې وستا سونه ناروغه بیمار دی او علی سفر یا په حالت د سفر دی نو د روزه ما تکړه نو ف عده من ایام اخر لازم دی باغ باندې شمارو من ایام اخر د مزهر نورو من ایام اخر ور یو تن چې پتا کو کی مریض دی بیمار دی نو لازم دی باغ باندې شمارو د روزه نورو د مقام کی تقدیر دی چې من کان منکم مریضن او علی سفرن فافطر یو سړی بیمار دی یا په سفر دی نو کوجه کړه نو بیا دل پکار دی چفایده تم من ایام اخر شمار د پاغبان د روز نور مانه د دې برابر با نور روزو کې بیا روزي اونې شي چې کله دې نه جوړ نه روخ شي یا د سفر نه واپس شي د هزار په حالت کې شي ظاهر خبره ده چې وسړی ر او داغه بیماری پر روزي نیولو سی واکېږي نو روزه نیول داغه د پاره بند دي صدقه واکې شریعت په دې بند کړی دی خدا ثواب نه دی بلکې الله بهراني شي کړه دې د لا تر ته zarar ورته تا الله په خپل بندگانو ډېر مهربان دی ډېر رحیم دی ولې سړی چې ناروغ شي بیمار شي کنه ته د بیمارۍ په حالت کې کله د روزنی سره ته نقصان لسی د ګردو مرز دی دارنګ نور سم مرزونه دي بیماری ده یا علما لیکي یو زنانه داسې ده چې حالت د حمل کې ده یا یو زنانه داسې ده چې هغه خپل بچی له پی ورکی داسې وخت کې ده هغه باندې روزي نیول نشته ښه هغه با چې کله ښه حال ته راشي کنه دا حال ختم شي نو بیا به روزي ونیسي او که فرض کا غیر روزی نزلې او پدې کې غیر د نقصان ورسېدو الله به تاسو کې خچ ما خو تاسو اجازه درکړو نه تاسو ولي دا چټي دی ولي نه قبول ولا دا الله چټي درکړي زه خیر دی اوس مکه ورسته به وکي بیا په کار دادی چې زنانې ناغي ته دا وایي چې نقصان او ترسي خصوصا نن سبا ځان دې ګورې لري خرابې دي او بیا چې زنانه بچی له پی ور کوي کنه نو ظاهر ده چې بدن کې کم طاقت هي هغه ختم شي او یوګي ماشوم تم بیا نرسي نیمه ورځ د اوړي د تیر شي کنه نو ماشوم تم پېنی او زنانم خرابوي غړو غړو تکان کی دي شي ماشوم تم نقصان ورسي یا مړ شي یا خزه زنانې ته نقصان ورسي مولان بینه پويږي تلته زنانم مخ کې او تن راغې بیا ټلیفون وکړه داغه زنانه دوه ماشومان دي ادوا ولا به په اور کول خپل مولانا تپوس کړو ناغو ته ویلو چې روزه به خامخا نيزي اي غريب روزي نه ولې ډېر له نقصان یو خدا چې ما سپخین بکېدو نه خو په و شو په ونو بیا الته ما شومان جوړل او دې خو زنانه باندې هم څه چل کېدو پری وطن اپری وطن بیا تمه دې خو ظلم کړل دې او کدي مړو نه دغه مولا په سر باندې چا دومره لوی جرم نو ته وایې د قران او سنت اصول لري مریض کې راغې کنه علما او ټول لیکل دي ټول فتاوی لیکل دي سبا خو څه سره سم نه خبر نه وې دې ته اجازه ته او علا سفرین د سفر په حال کې علماوی روزنی ول نفس جایز دي که اوسړی یې نسی کنه خو غره نه دی ګورې بهتر دادی ټیک دې باب کې او روایت پیش کیږي او معلول یا ضعیف او کمزور چې لیسا من البر صيام او فی السفر اي وطن راغوی نبی له سلام ته ویلو چې لیسا من برم صيام فیم سفر دا غلان چې پمیم بدلی وی نبی له سلام او چې لیسا من برم صيام فیم سفر مان لیسا من البر صيام او فی السفر او حدیث کمزور دی هغه درجه کې نه دی او د قران کریم او د سنت او د نصوص نه دا معلومیږي او د صحابه د عمل نه صحابه چې په سفر باندې تل کنه نو بار بار حروتل نو اغي تبه خوراک راوړې ته ټول په مخ کې به خوراک او که باندې کسان وي پټ وای کې پټ نه اغي ته ښکارا کول چې په سفر روانې نو کور وروړې خولې نه په سفر وته ری بیا ها اته راوستو ولا یا کچره راوستو به سور شو لا الله دې اجازه درکړي چې فائدۃ من ایام الاخر یا بیمار دې خودم ردا چې روستو روزو کې بیا د اغي بدلا ادا کړي وعلى الذين يطيقونه ادا او بیا ست بعد کسان بیمارانی د بیمارې په حالت کې بوي یره مونږ فدیه ورکو وستر لپاره فدیه نشته چې کله یو صورت ست د جوړېدو کې دي شي په دې فدیه ته نخلاصيږي کله رستو خوشوي نه دا بنيسي خامخه دا به تا فرض دي په دې فدیه ته نخلا او یو سړی دا څه دی چې ډاکټر و د ویلې چې ستا ګورې بیماری دایوي ده او چرته ومن تر اوجه نه نشي کوروجه دي اونې ولې نه تا ته بس نقصان رسي یا بمرې ټیک ده هغه بیا فدیه ورکي یا دومره بوډا دی چې اگر توان او طاقت نه لري یا بوډه خزه ده دا غي د پاره اجازه ته دایمي مریض ده پاره او داسې کسانو د پاره اجازه ته ورپسې وعلى الذين يطيقونه کې مسله ذکر کړي ان شاء الله بیا وایو بیا ته وره فمن بدله نو چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس دا ورې دو دا غينا فإنما اسمه يقينا غنا دا غي على الذين باغ کسانو دی وبدلونه چې بدله وی دی لره ان الله سميع عليم بشک الله تعالی دی اوریدونکو د هر خبره په پټول مخلوق ول امن خافا نو سوچ چی اریدو مم موسین د وصیت کوونکی نه جنفن د کووالی داغو اسمن یاد غنا جنف اموی د حق نه ګرځیدل کوم رده شي جنف خطای باندې او اسم په قص باندې دا فرق دی پکې غلط شي کله په خطای ناپو سره دې نه دی کنه وی چې په دې کې ثواب دی جنفن په خطای او اسمن یا په قص په ګنا فاصلح بینهم نو د اصلاح او کړه په منځاږي کې فلا اسماله نو نشته سو ګنا پاغ په دې بدلون کې په دې اصلاح کوونکی ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکی مهربان یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض شوی دی پتا شروع جی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې فرض شوی پاغه کسانو چې تاسو نو مخیو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ځان بچکه د ګناهونو نه یا دې د پاره چې تاسو متقیان شه یا دې د پاره چې تقوا حاصله کې ایام معدودات یو سور وزیری دشمار یا روجی ونسه یو سور وزیری دشمار فمن کان منکم مریضا دې ته حکم د رخصت وي څوک چې وي تاسو نه ناروغه بیمار او علا سفرین یا په حال د سفری فائدتون نو د کوجکړه دلته تقدیر فائدتون نو پدشمار دې من ایام اخر دروازه نور په بدل داږي کې چې کله روغ شي یا د سفر نه واپس شي